zdrowiu. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest piątek, 17 dzień stycznia. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi być realna, uważa prezydent, dlatego potrzeba Izby Dyscyplinarnej. W resorcie zdrowia już po spotkaniu ministra z rezydentami rozmawiali o nakładach na ochronę zdrowia. Sąd odrzucił apelację więźnia, który domagał się odszkodowania za złe warunki w zakładzie karnym. Musimy utrzymać Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, mówi prezydent. We wtorek Komisja Europejska poinformowała, że chce zawieszenia działania Izby. Zwróci się w tej sprawie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Z kolei Komisja Wenecka, która opiniowała nowelizację ustaw sądowych, zaleca zweryfikować skład i strukturę Izby Dyscyplinarnej oraz zmniejszyć zakres jej kompetencji. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy próbuje się na wszystkie możliwe sposoby odebrać Polakom prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości. Musimy utrzymać w naszym kraju Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Musi być ta odpowiedzialność dyscyplinarna wreszcie realna, która doprowadzi do oczyszczenia stanu sędziowskiego i doprowadzi do tego, że ten stan sędziowski będzie w efekcie przez społeczeństwo rzeczywiście poważany, szanowany. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, powiem tak, nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Po południu Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych. Zmiany mają m.in. zwiększyć odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Przepisami ponownie zajmie się Sejm. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. I wydaje mi się, że tam większość jest inna i ta większość może dać czerwoną kartkę dzisiejszej uchwale Senatu. Opozycja ma świadomość, że Sejm prawdopodobnie odrzuci jej uchwałę, dlatego zdaniem wicemarszałka Bogdana Borusewicza z PO decydujące znaczenie będzie miała postawa prezydenta. Teraz odpowiedzialność spoczywa na panu prezydencie. Czy podpisze tą ustawę, czy ją odeszle do Trybunału Konstytucyjnego, to już jest jego decyzja. Ja myślę, że ta sytuacja powinna skłonić do refleksji. Za odrzuceniem ustawy głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia oraz podwyżki dla lekarzy, stażystów i rezydentów. To były główne tematy spotkania ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Samorządu Lekarskiego. Po rozmowach rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz zapewniał, że ubiegły rok był rekordowy pod względem finansowania ochrony zdrowia. Te nakłady wyniosły blisko 104 miliardy złotych, więc tak naprawdę w roku ubiegłym osiągnęliśmy pułap 5,25% PKB, czyli jest to pułap wyższy niż zakładaliśmy w porozumieniu z rezydentami z 2018 roku. Na ten rok mamy ustalony pułap finansowania w kwocie 112 miliardów złotych. Nic się nie poprawia, jest coraz gorzej, przekonywał z kolei wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Jarosław Biliński. Postawiliśmy nasze postulaty jasno, to znaczy 6,8 PKB do 2023 PKB aktualnego z roku bieżącego, co od razu zostało skwitowane, że jest mało realne. Kolejne rozmowy lekarzy rezydentów z ministrem 3 lutego. Skarżył się na ciasnotę w celi, smród i brak ciepłej wody. Więzień z zakładu w Grądach w Woniecku chciał od państwa 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Pieniędzy nie dostanie. Kilka miesięcy temu sąd pierwszej instancji oddalił jego pozew, a dziś sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał decyzję. Wyrok jest prawomocny. W sądzie była Marta Nazarko. Sąd nie kwestionował, że pluskwy w zakładzie karnym faktycznie się pojawiały. O ile rzeczywiście występowały w celach, to jednak miała miejsce niezwłoczna reakcja administracji zakładu karnego, która sprowadzała firmę zwalczającą te insekty.

9 minut po 18. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku, 22. ZD3 małpa, polskieradio.pl. To duet Roxette. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Minut po 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zamiast odrębnego przedmiotu kilka lekcji o zdrowiu w ramach godzin wychowawczych. Wpisany w Narodową Strategię Onkologiczną program skierowany do uczniów ruszy w przyszłym roku szkolnym. Co nowego usłyszą uczniowie? Z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia Wojciechem Andrusiewiczem rozmawiała Ewa Dudzińska. Jakie są ostateczne decyzje? Będzie ten przedmiot nauki o zdrowiu teraz czy za chwilę? Nam zależy, żeby wejść jak najszybciej do szkół. Mamy zbudowany pewien swój projekt w zakresie lekcji o zdrowiu. Nie o wpisaniu do programu nauczania tematyki zdrowia, ale o lekcjach. Może to być w roku 2 czy 3 godziny. To jest mniej istotne. Istotne jest, żeby lekcje o zdrowiu się pojawiły. Wiecie, czego nie należy robić, żeby być zdrowym? Nie można palić papierosów. A co trzeba robić w takim razie? Jeść zdrowe rzeczy, warzyw i owoców. Nie można jeść dużo tłuszczów zwierzęcych. Skąd wy to wszystko wiecie? Od pani, od przyrody. Co tam jeszcze pani mówi ciekawego? Trzeba jeść dużo białka, pić wodę, Coca-Cola. Ministerstwo Zdrowia bardzo chciało, żeby był w ogóle osobny przedmiot o zdrowiu. Ale Ministerstwo Edukacji doszło do wniosku, że młodzież jest przeciążona, że jest tych przedmiotów bardzo dużo i stanęło na tym, że na lekcjach wychowawczych czy przyrody, to już jest do ustalenia, będzie w roku takich od 3 do 5 lekcji traktujących o zdrowiu. To powinny być spotkania niekoniecznie z wychowawcą, czy z nauczycielem przyrody, czy biologii. Dyrektor szkoły numer 30. 36 w Łodzi, Małgorzata Górecka. W podstawie programowej o zdrowym żywieniu i na godzinach wychowawczych takie tematy nauczyciele poruszają. A fajnie by było, gdyby to był specjalista. Dzieci inaczej tego słuchają. Bo jakby... może to jest jakaś atrakcja, ktoś przyszedł z zewnątrz. Nauczyciel jest taki trochę może spowszedniały. Mówi. Tak. Nie tyle słyszą, co słuchają. Czyli nie nowy przedmiot, tylko takich 5 w roku nowy, lekcji. Nie, nowy przedmiot nie. 5 godzin w roku dla każdej klasy. O. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tę wiedzę należy poszerzać. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Anna Ostrowska. Będziemy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia ustalać, w jakim zakresie można wspomóc nauczycieli, chociażby przy okazji może dodatkowych materiałów informacyjnych, edukacyjnych. Natomiast osobnego przedmiotu nie przewidujemy. A taki edukator zdrowotny nie mógłby takiej lekcji poprowadzić, bo to jest postulat od dołu, od dyrektorów szkół. Bez zgody rodziców żadna organizacja nie może funkcjonować w szkole i dyrektor szkoły, informując o tym, że ma zamiar przeprowadzić różnego rodzaju zajęcia, chociażby dotyczące zdrowego odżywiania, musi wcześniej poinformować o tym rodziców, uzyskać od nich pełną zgodę i mało tego przekazać im pełną informację, czego te zajęcia będą dotyczyć, jaki jest scenariusz zajęć i jaki jest plan i kto będzie prowadził. Zgodnie z rozmowami naszymi z Ministerstwem Edukacji Narodowej, we wrześniu z takim projektem lekcji o zdrowiu, choćby na godzinach wychowawczych, możemy ruszyć. Mamy już przygotowany taki zakres tematyki. Jedni mogliby to nazwać podręcznik, inni pewne kompendium wiedzy. Ważne, że będziemy przekazywać nauczycielom materiał do poprowadzenia takiej lekcji w postaci gry. Będziemy się starali tak pokierować te lekcje, żeby one były ciekawe i żeby w efekcie zainteresowały się, podkreślam, przede wszystkim stanem własnego zdrowia, ale też podejściem do osoby chorej. Wiadomości dotyczące lekcji o zdrowiu zebrała dla Państwa Ewa Dudzińska. 16 minut po 18. Fly me to the moon. To Willie Nelson. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. And in other words, I love you. Coś a propos lekcji o zdrowiu. Pan Marcin poczynił obserwację. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką uwagę jako rodzic dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej. No i otóż słuchając tutaj audycji i wypowiedzi dyrektora tutaj szkoły i pań z ministerstwa odnośnie lekcji żywienia, takie spostrzeżenie. No, dzieci moje miały lekcje żywienia. Szeroko się ten problem zdrowego odżywiania w szkole omawiało, ale cóż, kuriozum tego wszystkiego było takie, że... No właśnie, bo pewnie będzie jakaś puenta, tak? Będzie puenta, właśnie to nie zmierzam. Dzieci potem jadąc na wycieczkę zatrzymywały się w McDonaldzie. Ten sam nauczyciel, który opowiadał dzieciom, jak należy się zdrowo odżywiać, zatrzymywał się w McDonaldzie. No i miejmy nadzieję, panie Marcinie, że po to tylko, aby pokazać, czego nie jeść. And in other words, please be true. And in other words, and in other words, I love you. Rektor to słowo, łacińskie słowo, oznacza władcę, zarządcę. No, może dlatego w Polsce rektorami na uczelniach wyższych są zazwyczaj panowie. Zazwyczaj. Tylko aktualnie wśród rektorów polskich uniwersytetów nie ma ani jednej kobiety. O tyle mnie to nie dziwi, że bardziej myślę, kobiety się poświęcają rodzinie, mają jakby mniej czasu na rozwijanie kariery. Powinny decydować kompetencje, a nie na przykład, nie wiem, staż, czy jakieś tam znajomości, po prostu, czy płeć. Ja mówię, no kobiety potrafią rządzić ludźmi, nie mam z tym najmniejszego problemu. No. Często mówi się o feminizacji sektora szkolnictwa wyższego. Doktor Anna Pokorska, socjolożka. Ale to zjawisko dotyczy wzrostu liczby kobiet studentek. Natomiast kiedy patrzymy na dostęp kobiet do wyższych stanowisk kierowniczych na uniwersytetach, to można mówić o zjawisku przeciwnym. Kadencje rektorskie były przez kobiety obejmowane bardzo rzadko. W latach 1990-2020 kobiety objęły tylko 14 kadencji rektorskich, a na publicznych uniwersytetach zaledwie 3. 3 kadencje to w praktyce tylko 2 kobiety zostały rektorkami. Pierwsza kadencja nie była dla mnie łatwa. Profesor Jolanta Rudzka-Habisiak, rektorka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Miałam 6 dziekanów. Nie wszystkim im odpowiadało to, że zarządza nimi kobieta. Ja jestem członkiem KRASP-u, nasza akademia, i bywam na wszystkich konferencjach i to jest taka dominacja panów, że my jesteśmy w zdecydowanej mniejszości. Jeśli pojawia się kobieta, to uczelnia artystyczna albo jakaś mniejsza uczelnia. Natomiast nawet wśród prorektorów nie ma zbyt wielu pań. Wiem, że szykuje się kandydatka na rektora na Uniwersytecie Łódzkim. Mam nadzieję, że jej się powiedzie. Jednak ta tradycja i przekonanie, że szefem może być tylko mężczyzna, pokutuje. Kobiety bardzo często są socjalizowane do bierności. Kobiety są więc socjalizowane do zajęć, które nie wymagają zarządzania sytuacjami czy zespołami ludzi. W ten sposób modelowa kobiecość nie jest spójna z archetypem lidera uniwersyteckiego. Dodatkowo, jeśli spojrzymy na to, kim jest lider na uniwersytecie, to przede wszystkim, bardziej niż zwierzchnikiem uniwersytetu, rektor jest symbolem uniwersytetu. To się powoli zmienia. Profesor Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. To, że one się angażują w naukę, angażują się w badania, w granty, bo tu znakomicie wypadają, nie zawsze się przekłada na konieczność czy chęć zarządzania dużą materią, taką skomplikowaną materią. To przede wszystkim same chęci decydują o tym. Nie ma ograniczeń w sensie merytorycznym, organizacyjnym. To nie jest to, że ktoś się lepiej do czegoś nadaje, tylko bardziej wynika z tego, że po prostu jedna strona chyba bardziej chce. Myślę, że to również takie tradycyjne podejście nasze, że zawsze tam mężczyźni rządzili, no to właściwie każdy się do tego przyzwyczaił. Dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych w szkolnictwie wyższym jest utrudniony na całym świecie. Około 1/5 200 najlepszych uniwersytetów na świecie jest kierowana przez kobiety. To nie jest to wynik braku chęci kobiet do obejmowania tych funkcji. Muszą zawsze wszystko zorganizować i wszystkich prowadzić, zaczynając od swojej rodziny. O panie, które nie są rektorami, pytałam. Justyna Goc. Prawie 22 minuty po godzinie 18. Z tej www.95.polskieradio.pl. Może zagłosują Państwo na tę piosenkę. Kalina Jędrusik. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu prawie żarem, to cierpieć muszę. Żyją me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścieli się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, to cierpieć muszę. Żyją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks pasją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Kalina Jędrusik. Panie Dominiku, co dobrego? Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo i wszystkim słuchaczom. Jedną kwestię chciałem poruszyć, to znaczy zastanawiamy się, dlaczego te zajęcia, które są teraz prowadzone w szkołach, nie odnoszą dobrych rezultatów. Mhm. Otóż jest grupa zajęć w szkołach, takie jak podstawa przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa i edukacja dla zdrowia właśnie, które prowadzą nauczyciele w ramach takich dodatkowego zarobku, nie są specjalistami w tych przedmiotach, więc powinniśmy zacząć właśnie od odpowiedniego wykwalifikowania takich nauczycieli, którzy mogliby przekazać przystępne treści uczniom. To jest moje doświadczenie sprzed 2 lat. Czyli na początku, rozumiem, panie Dominiku, ustalić, kto będzie uczył i tak naprawdę czego. 25 minut po godzinie 18. Zapowiadaliśmy już, że w tym roku nastąpi rewolucja dronowa. No i właśnie jesteśmy tego świadkami. Drony będą dostarczać, proszę państwa, defibrylatory na miejsce wypadków, różnych zdarzeń. Dziś w Ministerstwie Infrastruktury odbyły się pierwsze konsultacje w sprawie projektu pilotażowego. A w tym spotkaniu, jako zresztą jedyny przedstawiciel mediów, wziął udział Kuba Witkowski. Dziś trudno sobie to wyobrazić, ale to naprawdę zaczyna się dziać. Drony już wkrótce przejmą rolę karetek, przynajmniej na początku akcji ratunkowej, dostarczając defibrylator, zanim na miejsce przybędzie ekipa ratunkowa. Pilotażowy program chce przeprowadzić pogotowie w Siedlcach. Jak to będzie wyglądało w praktyce, tłumaczy lekarz-ratownik Sławomir Pilip. Oczywiście bez zmian dysponowany jest, tak jak do tej pory, zespół ratownictwa medycznego. To się nic nie zmienia. Ale jednoczasowo, jeżeli dyspozytor medyczny widzi, że w systemie zalogowany jest ochotnik, wolontariusz, czy jak myśmy tego wolontariusza nazwali na potrzeby robocze, e-ratownik tak zwany, i znajduje się w bliskiej odległości, to w tym momencie poza zadysponowaniem ZRM zadysponowany jest tenże świadek zdarzenia i oczywiście jednoczasowo operator dronu dysponuje dron z AED do miejsca wezwania. Na potrzeby projektu powstanie specjalna aplikacja, z której będzie korzystał tak zwany e-ratownik, czyli osoba gotowa do działania na wzór ochotniczych straży pożarnych. Gdy przyjdzie wezwanie, to ona pojawi się na miejscu, od drona przejmie aparat AED i udzieli pomocy. Walka toczy się o każdą minutę, mówi Daniel Celiński, ratownik w siedleckiej stacji. Im szybciej dostarczymy defibrylator na miejsce zdarzenia, im szybciej będzie wykonana defibrylacja elektryczna, tym zwiększamy przeżywalność długoterminowo osób poszkodowanych. Po zatrzymaniu akcji serca poszkodowany ma góra 5 minut, by mówić o szansach na wyjście bez szwanku. Karetka, zwłaszcza poza miastem, jedzie średnio kilkanaście minut, a nawet dłużej. Dlatego tak ważne, by ten projekt ruszył. Technologia jest już dostępna, ale trzeba ją połączyć w całość, a to stanowi wiele wyzwań, mówi Sebastian Nowicki z firmy dronowej Pelixar. Jednym z nich jest możliwość sterowania dronem na większe odległości. Drugim wyzwaniem jest zrobienie drona, który jest bezpieczny i ma dużą powtarzalność, a trzecią jest automatyzacja tego procesu w postaci na przykład systemu do automatycznego startu, automatycznego lądowania, jednocześnie połączone z takim garażem ochronnym drona, w którym następuje automatyczna wymiana baterii lub ładowanie ich. Bo drony po zadysponowaniu przez dyżurnego mają działać w pełni automatycznie, dodaje Filip Sosin z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To znaczy, że lot jest wykonywany po pewnej zaprogramowanej trasie, natomiast cały czas istnieje możliwość przejęcia przez operatora kontroli nad dronem. Więc w momencie, kiedy mówimy o lotach na odległość kilkunastu kilometrów, to na pewno jednym z wyzwań będzie zapewnienie stałej właśnie łączności operatora z dronem. W tym roku, najpewniej za miesiąc, może dwa, ruszą pierwsze testy. Najpierw w Gdańsku, potem na terenie operacyjnym Siedleckiego Pogotowia. System będzie gotowy za 2, może 3 lata, mówi Małgorzata Darowska z Ministerstwa Infrastruktury. Naszym wyzwaniem na ten rok jest doprowadzić do połączenia wszystkich funkcji zarówno Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak i dostawców rozwiązań oraz pogotowia ratunkowego, żeby zobaczyć, jak to wszystko ze sobą współgra i czy jest bezpieczne. Jeśli chodzi o prawo, co u nas niezwykle rzadkie, jest ono gotowe, a więc podstawy do wdrożenia systemu już są. Trzeba tylko rozwiązań technicznych. W przyszłości drony mają również transportować krew. Wiadomości zebrał Kuba Witkowski. Swoją drogą, może słuszną wątpliwość miał jeden ze słuchaczy. A co będzie, jeśli taki dron spadnie? Przepraszam, że jestem taki popsuj zabawa. 28 minut po 18. Wishes come true. I say every day like a treasure. Then again, I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you wanna do once you find me there. Just for wishes and dreams that I never come true. Panie Krystianie, witam, dobry wieczór. Przepraszam, troszkę się pan naczekał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Kubo, dobry wieczór państwu. Ja jestem nauczycielem, byłem dyrektorem i tak naprawdę to, o czym mówimy, o tej to jest tak zwana ścieżka zdrowotna, też to się na przykład realizuje w tym momencie na zajęciach wychowania fizycznego w szkole i to jest normalnie wpisane, jest nawet kontrolowane przez kuratorium. Mhm. Trochę tak myślę, że te wszystkie pomysły, to one się tak pojawiają, jak trzeba pokazać światu, że na poziomie ministerstwa to my to robimy, my tu pomożemy i pewne rzeczy załatwimy. Mam taką refleksję, że od wojny to reform oświaty było z 15 i w żadnej nie było mowy o dzieciach. Jakoś się to po prostu samo działo, ale to nie na teraz. Myślę bardziej, że trzeba pytać dzieci, jak chcą być uczone, bo one świetnie wiedzą. One nie chcą wagarować, one się lubią uczyć, one lubią poznawać, a przede wszystkim uczą się poprzez przykład tego, jak my funkcjonujemy, czyli to jest dom. Czyli temat wraca Panie do Krystianie, punktu wyjścia. Kończę, bo już 18.31, czas najwyższy na prognozę pogody. Jutro, proszę państwa, na południowym wschodzie zachmurzenie małe, umiarkowane, na pozostałym obszarze od zachodu zachmurzenie będzie rosnąć do dużego, do wystąpienia opadów deszczu, także mrzawki. W godzinach porannych, uwaga, na południu zanikająca mgła, a temperatura w ciągu dnia 3 stopnie na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Górskich, 7 na Pomorzu Zachodnim i w rejonie Przemyśla. Wiatr umiarkowany, gdzieniegdzie, zwłaszcza na zachodzie i na Pomorzu, dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład 4K Ultra HD. 55 talii. Philips za 1949. Taniej o 250 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco za 2299. Taniej o 200 zł. Spiesz się! Ilość produktów ograniczona. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wow, nie mówiłaś, że w twoim T-Crossie jest tyle miejsca. Wiesz, musiałam znaleźć auto, w którym zmieści się też Beza. Ale że tak szybko się zdecydowałaś? Zawsze tak długo się zastanawiasz, analizujesz, planujesz. No, z T-Crossem rzeczywiście było inaczej. Po prostu wsiadłam. Wystarczy wsiąść, by zdecydować. W salonach Volkswagena czekają na Ciebie ostatnie modele z rocznika 2019. Teraz T-Cross z rabatem nawet do 4000 zł. Volkswagen. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 40% taniej, 2,99 za kilogram. I pomidory truskawkowe 4,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Mąż na randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. dreszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Czy wiesz, jak rozpoznać doskonały rocznik? Najpierw zachwycisz się wysmakowaną elegancją Lexusa ES. Potem doświadczysz komfortu miejskiego SUV-a NX i crossovera UX. A na finiszu zaskoczy Cię doskonała cena Lexusa CT. Jaka? Sprawdź już teraz. Doskonały tydzień z doskonałym rocznikiem 2019. Zapraszamy do salonów od 20 do 26 stycznia. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. No dobrze, 25 minut pozostało do 19. Program trzeci, audycja popołudniowa. To AC/DC. Maybe those folks might have got it right. Some people say I drive a Cadillac car. Or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman. Panie Mario, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Ja w sprawie tej mniejszej ilości kobiet... Kobiet panie na rektor, stanowiskach, tak, kierowniczych, tak, wysokich. Tak jest. Wie pan co, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach i mężczyźni, i kobiety uczą się jeszcze wspólnej płaszczyzny i na, w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym. Jesteśmy drugim pokoleniem, gdzie kobiety, wie pan, mają taką możliwość pełnej realizacji i żądania współdziałania mężczyzny w życiu rodzinnym i zawodowym. Swojego podwórka, bo jestem na kierowniczym stanowisku i utrzymałam to kierownicze stanowisko przez wiele lat. Wydaje mi się, że jeżeli kobieta ma kompetencje, umie działać, osiągać wyniki, kończąc, to może na początku kariery jest jej trudniej, bo bardziej byłam kontrolowana, bardziej byłam oceniana, ale jak pokazałam swoją wartość, to nie mam kłopotu. To te szanse się wyrównały. No, troszkę długo idzie nam, biorąc pod uwagę historię, ta nauka. 21 minut pozostało do 19. Nieprzewietrzona sala, za mało tlenu, za dużo dwutlenku węgla i kłopot. Ponoć, proszę państwa, nauka ani praca w takich warunkach nie przynosi efektów. Młodzi konstruktorzy z Ursynowskiego Liceum Ogólnokształcącego wymyślili urządzenie, które informuje o tym, że czas przewietrzyć salę. Kolor czerwony, czyli? Należy przewietrzyć, albo wręcz natychmiast trzeba przewietrzyć. Komuś jest na przykład za duszno, otwiera okno i zaraz ktoś krzyczy, że zamknij je, bo jest mi za zimno. Filip Ferner z liceum imienia Lajosa Koszuta w Warszawie. To urządzenie rozwiązuje wszystkie te kwestie sporne. To jest tester jakości powietrza wewnętrznego, czyli urządzenie, które bada stężenie dwutlenku węgla w sali. Uczeń Marian Rybakowski. Pokazuje ono na monitorze dokładne stężenie w jednostce w ppm-ach. Są trzy lampki, które sygnalizują jakość tego powietrza. Pali się zielone, znaczy, że stężenie jest jak najbardziej dobre. Jak do tego zapali się jeszcze żółta, to znaczy, że powietrze jest zdatne, ale mogłoby być lepiej. Jak zielona zgaśnie, zostanie żółta, to znaczy, że już należy salę wywietrzyć, bo mogą się pojawiać problemy typu na przykład brak koncentracji, bóle głowy, senność i tak dalej. Jak zgaśnie żółta i zapali się czerwona, no to wtedy już prawie na pewno trzeba tą salę wywietrzyć, dlatego że uczniowie zaczynają tracić koncentrację, gadać, już nic z lekcji praktycznie nie wyniosą. Na pewno tam, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, takie urządzenia mogłyby być stosowane w biurach różnego rodzaju. Nauczyciel fizyki, profesor Zbigniew Rymarczyk. Z norm na przykład amerykańskich wyczytaliśmy, że uważamy, że powietrze jest świeże, jeżeli nie przekracza ta wartość 1000 ppm. W momencie, kiedy byśmy sobie wyobrazili, że mamy dość szczelne okna, to jeżeli mamy klasę 30-osobową, to moglibyśmy zaryzykować twierdzenie, że ta wartość przekroczy 2000 ppm. No i chcę powiedzieć, że nasze urządzenie tutaj gdzieś tam sygnalizowało w takiej jednej z sal 30-osobowych taką właśnie wartość. Na pewno nasza percepcja wtedy jest obniżona, czujemy się zmęczeni, bóle głowy i tak dalej. Dla nakreślenia trochę obrazu, wizerunku tego urządzenia, w wersji skończonej, produktowej nie powinno ono przekraczać wielkości dłoni. Będzie zupełnie przenośne. Najprawdopodobniej stworzymy również takie wersje, które nie będą podłączone do gniazdka, tylko takie, które będzie można ze sobą gdzieś zabierać. My się skupiamy na tym, żeby ono było jak najbardziej dostępne cenowo, żeby może szkoły zaczęły je wprowadzać do sal lekcyjnych, najlepiej do wszystkich sal lekcyjnych, żeby zadbać o środowisko wewnętrzne. A później do biurowców, prawda? A później do biurowców. Tam też by się przydało. To urządzenie jest o wiele bardziej czytelne niż chociażby zegar na lekcji. Tutaj tylko zerkasz na nie wzrokiem i od razu wiesz, jakie jest stężenie dwutlenku węgla w sali. Jakość powietrza jest jakością nauki. Nowatorskim pomysłem młodych konstruktorów zainteresowała się Monika Suszek. A niebawem, proszę państwa, przed nami gwóźdź programu, trójka na trzecim biegu. Dobrze powiedziałem, że gwóźdź programu? Dwa gwoździe na raz. Jednak tu mam wątpliwość. A może przesadziłem jednak, co? Nie. No, bo na pierwszy ogląd to papiak to nie jest, rzeczywiście. Nie, to jest gwóźdź. To jest tak, to poważny punkt. Chciałam The Black Kiss. 16 minut do 19, a za chwilę... Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Dobry wieczór, mówię wszystkim miłośnikom motoryzacji. Dziś o szykowanym już małym wariacie, ale mocarnym, od Toyoty, o kontrolach drogowych i kontrolach liczników w samochodzie, no i test. Toyota Motor Poland pokazała ostatnio nowy samochód, który będzie jeździł i ścigał się zapewne w motorsporcie. To Yaris GR. Jak się okazuje, z normalnym Yarisem nie mający nic wspólnego, a przynajmniej niewiele. Kiedyś inni nie wierzyli w hybrydy, a Toyota je promowała, teraz inne firmy odchodzą od sportu, a Toyota w sport wchodzi i inwestuje. Dlaczego? Juliusz Szalek rozmawiał o tym samochodzie i pomyśle, o filozofii, z Robertem Mularczykiem z Toyoty. Tak naprawdę trzeba by zapytać naszego prezesa światowego, Akio Toyodę. To jest człowiek, który nie jest zwykłym prezesem. To jest facet, który ma wszystkie praktycznie możliwe licencje zawodowe, rajdowo-wyścigowe. I w związku z tym bardzo aktywnie uczestniczy w światowym sporcie motorowym, samochodowym. I w związku z tym ma swoje wizje. Jedną z tych wizji jest... aktywne funkcjonowanie komórki Gazoo Racing, czyli tego naszego światowego oddziału odpowiedzialnego za budowanie i potem nadzorowanie występów na torach czy w rajdach aut wyczynowych i pojawia się takie auto jak na przykład GR Yaris. No ale wiesz, dzisiaj ekologia, walka o środowisko naturalne, to nie jest modne. Sport dzisiaj motorowy nie jest modny, a wy wyjeżdżacie z samochodem, który ma 261 koni, jest napędzany na 4 koła, no i naprawdę potrafi postawić włosy na głowie. Potrafi postawić włosy na głowie i też ma swój poziom emisji, nie oszukujmy się. Ale dzięki temu, że Toyota uparcie od tych 20 kilku lat promuje, buduje, produkuje seryjnie hybrydy, rozpowszechnia te napędy hybrydowe i my, proszę mi wierzyć, jako Toyota globalnie, jako Toyota europejsko, jako Toyota tutaj w Polsce, nie mamy problemu z poziomami emisji. W związku z czym, jak się ma spełnione takie normy, no to można się oddać pewnym fanaberiom i pewnym przyjemnościom. A dla wszystkich chyba tych, którzy lubią motoryzację, tego typu auta jak GR Yaris to jest przyjemność. No właśnie, to pomówmy o tej przyjemności, bo to faktycznie wizualna przyjemność, ale pewnie przyjemność także jazdy. Pod maską 3 cylindry, więc nietypowo. 261 koni, 360 Nm. Technicznie wygląda to naprawdę obiecująco. To jest samochód, który nawiązuje do tych takich twardych argumentów auta sportowego, wyczynowego. Jest w takim rozkroku między autem usportowionym, seryjnym, a autem przygotowanym do wyczynu. Tak naprawdę GR Yaris to jest baza do kolejnej homologacji, kolejnej generacji Yarisa WRC, czyli tej topowej konstrukcji wyczynowej. Natomiast jedno jest pewne, to jest samochód, który wykorzystując najnowszą technologię daje nam niesamowitą frajdę z jazdy. Bardzo dobre przyspieszenie, to auto przede wszystkim jest maksymalnie lekkie, na ile można było sobie pozwolić. Mamy dobry rozkład mas między przednią a tylną osią. 3. Nisko położony środek ciężkości. 4. Wariacje dzięki temu, że oparliśmy się na globalnej płycie modułowej, budując to auto, więc mogliśmy sobie pozwolić na przykład na taką sytuację, że z przodu mamy rozstaw kół z nowego Yarisa, a z tyłu mamy rozstaw kół z Corolli, działkę wyższej. Zaczynają się pojawiać pierwsze potwierdzenia ceny dla Polski. 140 tysięcy złotych to jest cena, która oczywiście, jak mówimy o Yarisie seryjnym, to ola Boga. Ale nie mówimy o Yarisie seryjnym, tylko o małym szatanie. Wydaje się więc, że popyt będzie duży na takie auto, ale zobaczymy. A właśnie, zobaczymy. Zobaczymy je na drogach zapewne na jesieni tego roku. Nasz test. Pudełkowaty kształt i z przodu i z tyłu, trochę jak ryba na dymka, ale to nie Ignis. Odrobinę większy niż Polo i na jego bazie zrobiony. Co to? No oczywiście Volkswagen T-Cross. Odrobinę mniejszy od T-Rocka, ale wcale nie tak duża. W środku to już prawie w ogóle. Pudełkowaty, ale za to bardzo proporcjonalny i zdaniem użytkowników po prostu ładny samochód. Zgrabny i taki odpowiedni do miasta, a w zasadzie z tą myślą go skonstruowano. W środku sporo miejsca i nad głową, i z tyłu. I jest więcej niż się wydaje go, że jest z zewnątrz. 385 litrów w bagażniku to sporo, ale czarna dziura to nie jest. Wszystkiego nie połknie. Tym bardziej, że czegoś wypełniającego to litry w jednym kawałku tam nie włożymy, bo część przestrzeni przypada nam pod podłogę bagażnika. A skoro o litrach mowa, to trzycylindrowy samochód z silnikiem o pojemności 1 litra i mocy około 100 koni, mimo niewielkich rozmiarów, żeby jechał, no to trzeba go dobrze nakarmić. Stąd zużycie paliwa w tym małym samochodzie z małym silnikiem wynosi między 7 i 8 litrów. To nie jest wynik zachwycający. Poza miastem 6 litrów przy spokojnej jeździe się da. Ten trzycylindrowy silnik lubi wysokie obroty. Z minusów również dużo twardego plastiku, ale za to dobrze spasowanego z wstawkami jest estetycznie. 14 kolorów tapicerki to już coś, prawda? Fajnie za to T-Cross jeździ. Precyzyjnie się nim kieruje, zawieszenie jest bardzo dobre, pewnie trzyma się drogi. Jakoś szybko każdy uczestnik jazdy scala się z nim w jedno. Wyposażony może być w mnóstwo systemów wspomagających kierowców, a już w standardzie jest wyposażony zadowalająco. Jak na samochód stworzony do miasta, w jeździe miejskiej spisuje się bardzo dobrze, choć gdybym mógł dla siebie, wybrałbym na pewno model z automatem. Zdecydowanie T-Cross zajmuje wysokie miejsce wśród innych samochodów zbudowanych z podobnym założeniem i w podobnych wymiarach. Musimy być przygotowani na to, że według nowych przepisów, które niedawno weszły w życie, podczas kontroli samochodu policja będzie weryfikowała stan licznika w aucie, którym się poruszamy. Jeżeli coś z licznikiem było kombinowane, biada nam. To oszustwo teraz karalne. Co zrobić? Jak ustrzec się przed poniesieniem konsekwencji i odpowiedzialności, kiedy jedziemy samochodem kupionym, w którym być może ktoś wcześniej już licznik przekręcił? Jak sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Mówi Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. To jest największa niepewność dla kupujących, ponieważ taka weryfikacja wcale nie musi być prosta. Przeważnie jest raczej skomplikowana i dobrze ją powierzyć fachowcom, zwłaszcza osoby, które są laikami, przymierzają się do zakupu samochodu. Dobrze, żeby udały się albo do wykwalifikowanego warsztatu, albo poprosiły o pomoc kogoś, kto się na tym zna. Zaczynając już może tak troszeczkę już od końca, to dobrze pamiętać, aby przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży w tej umowie znalazła się rubryka, czy też pole, w którym należy wpisać wartość przebiegu samochodu. Mamy wtedy podstawę, jeżeli zostaniemy posądzeni o to, że my dokonywaliśmy korekt liczniku, mamy dowód w postaci umowy, na którym zawarty jest ten stan licznika. W polskich realiach problemem jest to, że stan licznika to nie znaczy przebieg samochodu. To zjawisko patologiczne masowego cofania liczników w Polsce znane jest już od lat 90. Wówczas łatwiej było z uwagi na konstrukcję samochodów i liczników cofać te liczniki w sposób mechaniczny. Obecnie te rozwiązania bazują na komputerach, więc tutaj zachodzi konieczność ingerencji, czyli podłączenia specjalnego gniazda do tak zwanego gniazda EOBD komputera ze specjalnym oprogramowaniem i ewentualnej korekcie. Tutaj warto także, sprawdzając samochód przed zakupem, udać się do fachowca, który dysponuje takim oprogramowaniem diagnostycznym, by ten mógł sprawdzić, czy faktycznie ten stan deklarowany przez sprzedającego jest zgodny ze stanem faktycznym samochodu. W starszych modelach przede wszystkim łatwiej było cofnąć z racji tego, że było to wykonywane w sposób mechaniczny. To znaczy licznik był cofany na przykład za pomocą wiertarki, w której odwrócono obroty i ten licznik był w ten sposób cofany. Teraz już od wielu lat wszystko bazuje na komputerach i zachodzi konieczność ewentualnego, ja nie chcę podpowiadać temu, kto zamierza to zrobić, jak ta procedura wyglądać ma. Natomiast gdzie te informacje zapisują się w sterownikach samochodu. Tych sterowników może być kilka. Im nowocześniejsze auto, tym więcej sterowników taką informację o przebiegu zbiera. Nie bezpośrednio zapisano w postaci przejechanych kilometrów, tak jak robi to licznik, ale w postaci tak zwanych roboczogodzin. Czyli fachowiec, mając oprogramowanie, może nie tylko sprawdzić sterownik komputera, ale sterownik skrzyni biegów, układu hamulcowego, nawet radia. I tam może uzyskać informacje, jak długo te urządzenia pracowały. I na tej podstawie może przeliczyć, czy faktycznie ta przepracowana ilość roboczogodzin odpowiada przebiegowi wskazywanemu przez licznik drogomierza. Są takie ramy, które szacowane są przez fachowców z branży motoryzacyjnej, że samochody miejskie z segmentu A i B, czyli te najmniejsze, które poruszają się głównie na dystansach miejskich, ten przebieg roczny mają w zakresie 10 tysięcy kilometrów. Samochody większe, kompaktowe z segmentu D, ten przebieg mogą mieć do 20 tysięcy kilometrów. Oczywiście nie mówimy o samochodach służących do zarobkowego transportu osób bądź towarów. A my na razie śrubujemy rekordy. Dokładnie wczoraj okazało się, że skontrolowany Mercedes Sprinter miał cofnięty licznik nie o 10 tysięcy, nie o 100 tysięcy, a o milion. Milion kilometrów. To nie pomyłka. Uważajmy. Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym od początku roku policjanci mają obowiązek sprawdzać i spisywać stan licznika, no i wysyłać go do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zapraszam na Facebooka na Trzecim Biegu, tam zaczęło się sporo dziać. Proszę zajrzeć, polubić, koniecznie udostępnić, no i powiedzieć znajomym najlepiej. Proszę też zdać nam znać, czego ma być więcej, czego mniej na Trzecim Biegu, a my motoryzacyjnie usłyszymy się o tej samej porze za tydzień. Na Trzecim Biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Halina Wachowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. To już prawie 5 minut do godziny 19. 17 stycznia 2004 roku odszedł Czesław Niemen. Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną w łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc w każdej ze mną przemówionej chwili. Niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz swój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na sługi klasnąć. Daj pierś mi ucałować. Dobranoc, napięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z praktycznym laptopem HP z procesorem Intel oraz dyskiem 500 giga za jedyne 1199 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko, co ważne. Teraz w Biedronce coś na przyjemny wypoczynek dla ciebie, a może na prezent. Na dzień babci i dzień dziadka. Narzuta na łóżko smukę w różnych kolorach. W rozmiarze 200 na 220 cm. 59,90 za sztukę. Oraz miękka pościel smukę. 100% flaneli bawełnianej. Różne wzory, kolory i rozmiary. Z dwiema powłoczkami na poduszki. Już od 64,90 za komplet. Tylko do 29 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mukamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus wszystkie dania gotowe, Chef Select i pomysł na każdy dzień 40% taniej. Oraz Nutella 30% taniej, 7,69 za 350 gramów. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że w salonach Toyoty wciąż trwa wyprzedaż rocznika 2019, która jak zawsze wywołuje ogromne emocje. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo. Dostępna w cenie już od 36 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy.